Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Yunus suresinin 98. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam edeceğiz. Bundan önce geçen 96. ve 97. ayet-i kerimelerde bazı insanlara her türlü ayeti ve her türlü mucizeyi göstersen bile iman etmeyecek olanlar yine iman etmeyecek demişti Allah Celle Celaluhu. Geçen bölümlerde gördük. Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam gibi peygamberler her türlü mucizeyi ve ayetleri insanlara getirmelerine rağmen birçok insan hakkın yanında yer almamış, batılla beraber yok olup gitmişler. Allah Celle Celaluhu'nun azabı gelmek üzere iken iman eden Yunus Aleyhisselam'ın kavminin helak edilmediğini, onların son anda iman etmelerinin ve yaptıklarına tevbe yapmalarının fayda verdiğini Rabbimiz 98. ayet-i kerimesiyle bize haber veriyor. Yunus suresinin başından beri takip ediyoruz. Yunus aleyhisselam hadislerin ve tarih kitaplarının bildirdiğine göre şu andaki Musul'un çevresinde Ninova denilen yerde peygamber olarak gönderilmiş bir peygamber. Yıllarca kavmini doğruya, hakka davet etmiş. Fakat o insanlar doğruluğun bu dünyada kendilerine zarar vereceğine inandıklarından Yunus aleyhissalatu vesselama imana yanaşmamışlar. Yunus aleyhisselam da onlara kızmış ve Rabbinin izni olmadan şehri terk etmiş. Halbuki peygamberler hicret ederken dahi Allah Celle Celaluhu'nun izni ile hicret ederlerdi. İşte Yunus aleyhisselam buna riayet etmemiş. Onun için ilk nazil olan surelerden Kalem suresinde Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize sabret. O balığın karnındaki Yunus gibi olma. Ayet-i kerimesiyle Yunus aleyhisselamın sabredemeden izinsiz olarak şehri terk ettiğinden Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun gibi olmaması istenmiştir. Yunus aleyhisselamın kavmine vaat edilen azap üzerlerine doğru gelirken bakmışlar ki Yunus'un vaat ettiği dünyadaki azap üzerlerine geliyor. Onlar biliyorlar Lut kavminin helak edildiğini, Ad ve Semud kavminin helak edildiğini biliyorlardı. Bunun üzerine toplu halde iman etmişler. Toplu halde Allah'tan af talebinde bulunmuşlar. İşte onu haber veriyor Rabbimiz. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينَ Son anda imanı fayda veren başka bir topluluk yoktur. Ancak Yunus'un kavmine imanı fayda vermiştir. Onlar iman ettiler. Biz de onlardan azabı, bu dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık. Açtık ve onları belirli bir zamana kadar faydalandırdık. Bu dünyadan faydalandırdık diyor Allah Celle Celaluhu. Daha önce bir hadis-i şerifi anlatmıştım. Firavun'un imanı boğulurken getirmiş olduğu imanının kabul edilmediğini Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde bize haber veriyor. O zaman sevgili peygamberimizin bir hadis-i şerifi İnna Allahe yakbelu tevbetel abdi ma lem yugargır. Can boğaza gelmeden önce Allah kulunun tevbesini kabul eder diyor Peygamber Efendimiz. Can boğaza geldikten sonra kabul edilmiyor. Yunus Aleyhissalatu Vesselam'ın kavminin canı boğaza gelmeden alametlerini, işaretlerini görünce hemen tevbe etmişler. Ya Rabbi bizi affet. Biz de sana iman ediyoruz. Peygamberine iman ediyoruz demişler ve de iman edivermişler. Velev şa'e rabbuke le amene men fil ardı kulluhum cemia. Efe ente tükrihün nâse hattâ yekûnû mu'minîn. 99. ayet-i kerimede Rabbim sevgili peygamberimize, onun şahsında bize, kıyamete kadar gelecek bütün insanlık ailesine diyor ki, eğer senin Rabbin dilemiş olsaydı, yeryüzündeki insanların tamamı iman ederdi diyor. Muhterem seyirciler, burada sevgili peygamberimiz uyarılıyor, aynı zamanda biz de uyarılıyoruz. Zaten ayet-i kerimenin hemen devamında, bütün insanlar Müslüman olsun diye sen onları imana mı zorluyorsun diyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz zorluyor muydu? Hayır, zorlamıyordu ama onun şahsında biz uyarılıyoruz. Bir insanın kafasına tabancayı dayayıp iman et ya kafir demek yasaktır. Niye? Çünkü Rabbim yasaklamış. Niye? Çünkü iman da inkar da gönül işidir. Siz adamın başına tabancayı dayarsınız, adam kelime-i şehadeti getirir ama gönülden iman etmediği sürece mümin sayılmaz. Aynı şekilde bir kafir de Müslümanın başına tabancayı dayar, kafir ol der, o da diliyle kafir olur ama gerçekte kafir olmaz. Çünkü bu konuda ayet-i kerime indirmiştir Allah Celle Celaluhu. Ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbi imanla tatmin olmuş olan insanın diliyle zor karşısında, ikrah karşısında diliyle söylediğinin geçerli olmadığını Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesiyle ifade etmiştir. Sevgi de nefret de gönül işidir. Yani bir adama tabancayı dayayacaksınız, beni sev diyeceksiniz. Sevdim der. Ama gönül sevmediği sürece o sevgi sayılmaz. Veya onu sevmeyeceksin diye zorluyorsunuz. Gönül sevdikten sonra hiç kimse onu engelleyemez. Onun için Rabbim kıyamete kadar gelecek Müslümanlara, ki bu Bakara suresinde de tekrarlanacak ileride, La ikrahe fiddin. Dinde zorlamak yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gayy. Doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Dileyen iman eder. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman eder. Dileyen gavur olur diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için kimseyi zorlamak yok. Fakat bu ayeti kerimeler bazı insanlarımız tarafından yanlış anlaşılıyor veya istismar ediliyor. Efendim, dinde zorlamak yoktur. Onun için bir Müslüman şu şu farzları yapmama özgürlüğüne de sahiptir. Veya bu yasakları çiğneme özgürlüğüne de sahiptir. Dini veya din dışı olsun, dünyanın hiçbir devletinde hiçbir şahıs ben özgürüm, emirlere veya yasaklara uymak ve uymamak beni ilgilendirir diyemez. Bulunduğu ülkenin kanunlarına uymadığı takdirde cezalandırılıyor. İster bunu bir kabilede yaşasın, isterse bir devlette yaşasın. Kabilede yaşıyorsa kabilenin örf ve adetine uyacaktır. Bir devlette yaşıyorsa o devletin koyduğu kurallara uygun hareket edecektir. Kurallar yanlıştır veya doğrudur, onu şey demiyorum. İslami kurallar %100 doğrudur. Burada İslami kurallar derken Rabbimin koymuş olduğu kurallar, Resulünün koymuş olduğu kurallar %100 doğrudur. Ve bunlara bir mümin uymak mecburiyetindedir. Yasaklara uymaması da yasaktır. Emirleri yerine getirmemesi de yine yasaktır. Yani biri farzdır, öbürü haramdır. Onun için hem emirlere hem de yasaklara riayet etme mecburiyeti, Türkçe karşılığı zorunluluğu vardır. Ve ma kana li nefsin en tu'mine illa bi iznillahi ve yec'alur ricse alellezine la yaqilun. Hiçbir kişi Allah'ın izni olmadan iman edemez. Yeryüzünde şu anda 6 milyar insan arasından bugün, şu anda beni dinlediğiniz gün dahi Müslüman olanlar var. Ve bunlar Allah'ın izni ile olmaktadırlar. Allah ne zaman izin veriyor? O kişinin imanı taşımasına layık hale geldiğinde o izni veriyor. Yani kalbi katran gibi kara olan ve o katran karasından da memnun olan insanların yüreğine Allah Celle Celaluhu imanın o nur aydınlığının girmesine izin vermiyor. Kişi önce yaptığından rahatsızlık duyacak. Kötülüklerden rahatsızlık duyacak. Zulmünden, işkencesinden, adam öldürmesinden, ülkeleri sömürmesinden rahatsızlık duyacak. Ve bundan kurtulmak için arayış içerisine girecek. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu onun kalbinin imana uygun, imana layık hale geldiğini bilir ve onun da yüreğine imanın girmesine izin verir. Yani önce o kişi gönül kapılarını imana açacak, buyur edecek, onu isteyecek, onu arayacak. O zaman Allah Celle Celaluhu izin veriyor ve o yüreğe de iman nasip oluyor. Aklı ermeyen insanlara da, akılsızlara, da Allah Celle Celaluhu onların üzerine diyor pisliği atar diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi akılsız derken biz burada hemen aklımıza deli geliveriyor. Değil. Ayetin bahsettiği şu evinin yolunu dahi bilemeyen deliler değil. Evleri çok iyi şekilde yapan, yollar yapan, dağları delen, havada demiri uçuran, denizin derinliklerde gemiyi yüzdüren, bize bilgisayarı yapıveren, cep telefonuyla dünyanın öbür tarafında insanımızla konuşmayı sağlayıveren ama bütün bunları yaparken üzerinde yürüdüğü toprağı, kokladığı çiçeği, yediği yemeği, kendisini ışıtan güneşi, ayı, yıldızı, elini, gönlünü, gözünü, aklını yaratan Allah Celle Celaluhu görmezden gelen kişilere burada akılsız kelimesini kullanıyor. Kişi akıllıyım diyor. Havada ve denizde ve karada birçok işler yapıyor ama aklını göremiyor. O göremediği aklı kendisine veren Allah Celle Celaluhu inkar tarafına gidiyor. Onun emirlerini tutmuyor. Onun tabiat kanunlarına uyuyor, şeriat kanunlarını red ediyor. İşte bu adama Rabbim akılsız diyor. Biz onların üzerine pisliği atarız diyor. Başta inkar ve inkarın arkasından gelen bütün pislikler. Hatıra hemen şu gelebilir. Hocam pislik onlarda değil bizim ülkemizde. Yollarımız, köylerimiz, kasabalarımız ve şehirlerimizle o Allah'a, Hazreti Muhammed'e ve Kur'an'a inanmayan insanların şehirlerini bir göreceksin sen. Bal döksen, yağ döksen yalanır deyiveriyor. Ben gördüm. Ben gördüm. Amsterdam'ını gördüm. Köln'ünü gördüm. Paris'ini gördüm. Yani Avrupa'nın başkentlerini gördüm. Yalnız şöyle geçip giden adamın görmesi gibi değil. Kaldım. Uzun yıllar kaldım. Evet dediğiniz doğru. Köyler temiz. Şehirler de temiz. Peki temizlik anlayışımızı bile değiştiriyorlar adamlar, o hayran olduğumuz adamlar. Temizlik anlayışımızı bize değiştiriveriyorlar. Bazen doktorun biri çıkıyor Avrupa'da, çocuklarınızı öpmeyiniz. Ve yakınlarınızla öpüşmeyiniz. Yani yanaktan da olsa öpüşmeyiniz. Bir araya geldiğinizde mikrop saçacağından bilmem neyinden size dem vuruverir ve bunun alıcıları Türkiye'de de bunu yaygınlaştırıverirler bazen. Bir furyadır başlar basında bu tür haberler. Ama Batı çocuğunu öpmez ama köpeğini öper. Çocuğunun pisliğini temizlemeyi kendisine yük kabul eder ama köpeğinin pisliğini temizler. Çocuğunu temizlemek, banyo yaptırmaktan kaçınır, çocuk doğurmaz ama köpeğini temizler, banyo yaptırır. Veya akşama kadar fabrikalarda çalışır, banyo yaptırmak üzere çocuk köpek kuaförüne köpeğini götürür. Temizlik dediğimiz nedir bizim? Köylerimizde eşiyle, çocuklarıyla, geliniyle, kızıyla, torunlarıyla fakir ama onurlu hayat yaşayan insanlarımız var. Ama Batı'da işte bazen istatistikleri okuduğumuz gazeteden, ister İslamcı olsun ister İslam dışı olsun, gazetelerden istatistikler görüyorsunuz. İşte Batı'da şu kadar evlenenler, yani nikahlı gittiği eşine dul olarak varıyorlar. Şu kadar yüzdesi evlendikten sonra boşanmış. Şu kadarı fuhuş yapmış. Şu kadarı eşini aldatmış. Karşılıklı, ben burada kadın veya erkekten bahsetmiyorum. Karşılıklı aldatmalar bahsediliyor. Bunları pislik olarak kabul etmeyenlere göre doğru. Her şey temiz. Satacak bir şeyi olmadığından kendini sokak ortasında satışa çıkaran erkek veya kadınları pislik olarak görmediniz mi? Kafir tertemizdir. Engelleyemediğinden bazı sokakları uyuşturucu ticaretine açan ve bunu kanunlarla koruyan bir medeniyetin bu halini pislik olarak görmez, hayranlıkla seyrederseniz o zaman orada pislik yok. Hatta onu yukarıda görüp ağzıma tükürse de ben de şereflensem diye aşağıda bekleyen insanlara göre orada bir pislik yok. Ama Rabbim diyor ki onların üzerine pisliği atarız biz. Pisliği atarız derken o istiyor. Burada Rabbim haksızlık yapmıyor. Ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Allah Rabbin kullarına haksızlık yapmaz, o Allah Celle Celaluhu. Ama o pisliği istiyor. Rabbim doğruyu gösteriyor. Sırat-ı müstakimini belirlemiş. Peygamberlerini de kılavuz olarak göndermiş. Nasıl gidileceğini, o yoldan nasıl yürüneceğini göstermiş. Buna rağmen kötülüğü isteyene de, pisliği isteyene de Rabbim pisliği de halk ediveriyor. قُلِنْ ذُرُوا مَا ذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Onlara söyle. Göklerde ve yerde neler oluyor bir bakın. Bakın göklere ve yere. Ne oluyor göklerde ve yerlerde? Şimdi Kur'an ayetlerini arz ettiğiniz insana inanmıyor adam. Rabbim diyor ki öyleyse buyurun. Bir de göklere bakın. Bir de yerlere bakınız. Şu göklerde ve yerde olanlara dikkatle bir bakınız bakalım bir. Neler oluyor? Ve ma tu'nil ayatu ven nuzuru an kavmin la yu'minun. İman etmeyen bu kavme o tür ayetler de, uyarıcılar da fayda vermez, diyor Allah Celle Celaluhu. Ama biz uyarıcılığa, o Peygamber Efendimiz nezir olan Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın varisi olarak, onun getirdiği ayet-i kerimelerle, onun üslubu içerisinde yine uyarmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya iman etmişiz. Kimsenin yanmasını istemeyiz. Yanmaması için de bu imanın onların gönüllerine girmesi için son anımıza kadar gayret göstereceğiz ve bu gayretimizde devam edeceğiz. 102. ayet-i kerimede فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Onlar, bu inanmayanlar, kendilerinden önce geçenlerin başına gelenlerin benzerini mi bekliyorlar? Yani Ad kavmi imansızlığı nedeniyle helak edilmiş. Semud kavmi helak edilmiş. Nuh'un kavmi helak edilmiş. Lut'un kavmi helak edilmiş. Bunların başına gelenlerin kendilerinin de başına gelmesini mi bekliyorlar? Öyleyse söyle onlara. Fentezru inni me'akum minel muntezirin. Bekleyin ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim diyor. ثُمَّ نُنَتْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. Sonra biz peygamberlerimizi ve onlara iman edenleri kurtardık. Yani Nuh Aleyhisselam'ı kurtardık, kavmini helak ettik. Hud'u ve Salih'i kurtardık, Ad ve Semud'u helak ettik. Lud'u ve ona iman edenleri kurtardık, kavmini helak ettik. Kezalike hakkan aleyna nüncil müminin. Bu ayet-i kerimenin bu bölümüne dikkat edelim. Kezalike hakkan aleyna nüncil müminin. İşte böylece müminleri kurtarmak bizim üzerimize hak olmuştur diyor Allah Celle Celaluhu. Burası bizi ilgilendiriyor. Geçmişten örnek veriyor. Geçmişte nice peygamberlere iman etmeyenleri helak ettik. Peygamberleri ve o peygamberlere iman edenleri kurtardık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bize dönüyor diyor ki işte böylece müminleri kurtarmak bizim üzerimize bir haktır diyor Allah Celle Celaluhu. Ben bunu bazı camilerimizde güzel hattatlarımız tarafından yazılmış ve asılmış olarak gördüm. Ve kezalike hakkan aleyna nüncil müminin. Müminleri kurtarmak bizim üzerimize bir haktır diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat tabi burada Allah'ın yardımının gelmesinin gerekçesi imandır. Müminlere yardım edeceğini ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. Mümin kişi ise imanının gereğini yapar. İmanının gereğini yapacak olursa, Rabbim diyor ya, اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, onun dini için gayret gösterirseniz, o da size yardım eder. وَاِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Eğer Allah size yardım edecek olursa, size galip gelecek olan yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Rabbimizin yardımını çekebilmemiz için biz sahip olduğumuz bütün gücümüzü, bütün gücümüz derken akıl gücüm, bilgi gücüm, bilek gücüm, para gücüm, makam gücü, mevki gücü, rütbe gücü, şöhret gücü, İnsanlar arasında sahip olduğunuz bir şöhret var ya, o da bir güçtür. Bütün bu güçleri bir araya toplayıp Allah'ın dinine hizmet ederseniz Allah Celle Celaluhu de size yardım edecektir. Hani karate öğrenmek için okula gelen bir öğrenci geldiğinde tuğla kırdırıyorlar. Bir tane tuğlaya bir vuruyor, eli acıyor, kıramıyor. Bir sene çalışıyor, bir sene sonra tuğlayı kırıyor. Niye? Bir senede kilosu artmadı. Konsantre olmasını öğrettiler. Bütün vücudundaki gücün bir yerden akışını sağlattılar. Biz de bütün gücümüzü toplayıp küfrün beline vurmasını öğrenecek olursak, Allah Celle Celaluhu de yardımını esirgemeyecektir. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.